سورة البقرة درس نمبر يوصل أتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول ایمان راوړې دی پیغمبر بما انزل الیه باغ سمانه چې نازل شوې دی پیغمبر ته من ربه د طرفه د رب ددنه. والمؤمنون او مؤمنان ټول ایمان راوړي په دې قرآن باندې چې نازل شوې دی د رب د طرف نه. کل آمن بالله ټول ایمان راوړي په الله تعالی باندې وملائکتی او په فرشتو د الله تعالی باندې او کتبه او په کتابونو د الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې لا نفرقو بین احد من رسله فرق نکوي. لا نفرقو فرق نکوي بین احد من رسله په منځ دی او کس کې د پیغمبرانو نه. وقالو وای دی سمعنا منګ واورېده واطعنا او منګه تابیداری کو او پرانک او بخنه غواړو ستانه. ربنا ای رب زمنګا ویلیک المسویر او تا ته واپسیم. د سورۃ البقره سلورم ایسا چې په بیان د انفاق پی سبیل الله کې وا څنګه چې نورې مخکینه ایسې سلورو بابونو ته تقسیم وې دا هم سلورو بابونو ته تقسیم وا او د دې اخیری باب سلورم باب بیانیږي او په دې کې اعاده د مضامین او اربعه او دا یعنی هغه سلور مضمونونه بیا واپس کوي کم چې منګه رومبۍ عیسه کې د سورۃ البقره د توحید ذکر وکړو، دویم عیسه کې د سورۃ البقره د رسالت ذکر وکړو، او دریم عیسه کې جهاد فی سبیل الله ذکر شو، او په سلورمه کې انفاق ذکر شو. په دې عیسه کې نو چې دا عیسه ختمی او صورت ختمیږي نو دا سلور واړه مضامین بیا دوباره کی چې ستا ذهن ته خبره وغورځیږي چې صورت ته کوم مسلو د پاره چلولې شوی وو هغه مسله در نه یېره نشي چرته. اصل مقصد خو د الله تبارک و تعالی د وحدانیت خبره ده، او کله چې د یو انسان نه د الله تبارک و تعالی د وحدانیت مسله روکه شي او مسح شي او دې پاغې باندې ځان پوه نه کی نو که د دنیا ارسو ورنه کوي دې کوي او د دې کوي دور شي چې زمکه او اسمانونه د کتابونو نه ډک کې زمکه او اسمانونه چې تر د اسمانه پورې ستا د علم کتابونه چې کم نه خواره شي. خو چې د توحید په مسله کې ستا د الله تبارک و تعالی سره شرک شامل کړی وو یو صفت ته الله تبارک و تعالی یو صفت په سبب دا غي چې دا ټول فضا تا دا علم نه ډکه کړې د کتابونو په ذریعه سره تا دومره نیک او دومره پوه او دومره چې کم دی د الله تبارک و تعالی په دین کې ځان ستړي کوونکې خو چې توحید نو دا هیڅ شی دې په کار نه راځي. نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی هغه سلور مسلې دلته په سورۃ البقره کې پروند هغه نه یو بیان شوه، مسله د توحید لله ما فی السماوات و ما فی الارض. د دې نه مخکې درې ځله دعوه د توحید شوې وه، یو په یا یوحنا اعبدوا سره 21 نمبر آیات کې شوې وه، دویمه بیا 162 نمبر دی که 163 نمبر آیات غالبا هغه کې و الهکم اله واحد، او دریم ځل 255 نمبر آیات آیات الکرسی کې شوې وه الله لا اله الا هو الحي القيوم. سلورم زل دلت داود توحيد وشوا لله ما في السماوات وما في الأرض. دوهم مسألة دا رسالة نداغي ذكر كي آمن الرسول ايمان راوڑه و پیغمبر بما انزل إليه پا كتاب ماني چه نازل شوه ده دتا من ربي ده طرف ده رب ده دنا. اول كتاب پا نبي عليه السلام نازل شو، نبي عليه السلام نفار ضروري وا چې اول د نبی علیه السلام ایمان په قرآن باندې مضبوطی، او نبی علیہ السلام دنیا ته وخودل. چې د نبی علیہ السلام ایمان قرآن باندې څومره مضبوط او نبی علیہ السلام څه کوي چې د نبی علیہ السلام په ماحول کې داغه سره چا قرآن اومنه او داغه نه چا د قرآن زده کړه او معلومات واغستل اغه هم لکه د غرغونی ولاړو د قرآن په منلو کې اغه هم دا وخودله چې د قرآن منل وګوره په دنیا کې ثابت کړه چې د قرآن منل د دنیا کامیابی او د آخرت کامیابی ده. نو نبی علیہ السلام چې کم پیغمبر راغلی دی اول هغه د الله تبارک و تعالی دین پخپل ځان باندې منلی دی بیا یې اله امت ته پیش کړی دی. نو د دې وجې نه پیغمبر ایمان راوړی دی پاک کتاب باندې چې نازل شوی دته د طرفه د رب دنه ورسره مؤمنانو ایمان راوړی دی. نو ایمان راوړل آیا دا د ژبې سره تعلق ساتي او کنا؟ د دې لپاره عقیده او عمل ضروری دی. دا صرف په ژبه باندې اقرار کور نه دی بلکې تصدیق ته زړه هم پکار دی. چې تصدیق ته زړه دې نه کړي نو که په خوله باندې ته ډېر ځله ووایي چې ما ایمان راوړی دی نو هغه سبب د نجات نه شي ګرځېدی بلکې تصدیق پکای. نو تصدیق ورسره ضروری دی د زړه او اقرار هم ضروری دی چې په ژبه باندې ته د هغې بیان بکای او دارنګ په خپله به منی او بل ته به د رسولو کوشش کوي. نو مؤمنانو اومه ایمان راوړی دی په دې قرآن باندې په خپله منلی دی بیا د دې قرآن قانون یې په دنیا کې موږ ته ښودلی دی. د دې وجې نه موږ وایي جمهوریت تباهي ده. افسوس دی چې مسلمان نن هم نه پوهېږي په دې دور کې هغه جمهوریت چې ورته وښودلی شو چې د جمهوریت نه ناکاره بل یو نظام نشته او دا جنډي اوچتې کړي دي ورخلاص یو موږ او دا اوټونو پسې ورخلاص یو او دا رنګ یو بل سره مشتو ګریوانی. جمهوریت خو تباهي ده. جمهوریت خو د قرآن خلاف یو سیز غی دنیا ته راوړی دی چې مسلمان به موږ څنګه د یو بل سره مشتو ګریوان کوو. جمهور کې ابلیس ہے اربابی سیاست باقی نه رہی میرے ضرورت ته افلاک. هغه چا چې جمهوریت په ملک کې هغه چې کم دی نو پی جی ڈی کړی دا علامه اقبال هغه جمهور کې ابلیس ہے اربابی سیاست. د جمهوریت څه شی دی؟ دا هغه مشر ابلیس دی. باقی نه رہی میرے ضرورت ته افلاک. اوس زما څه کار دی چې ما په دې کې جمهوریت راوسته دی؟ اوس خو زه د اسمان په لمنو کې ناست یم تماشا کوم چې دی یو بل سره وګوره کنه پاکستان کې څه چل دی. څه کانې در باندې وکړې کاغه د فوج دی کاغه چې کم دی غیر دی کاغه چې کم دی سیاست والے دی کاغه هر څوک دی کانې لانجې را باندې وکړې د ملک هغه وینا دا اوس صرف مولای صاحب دلته د قسم درې چې لکه څنګه موږ چې خولیو یمین اللغو یمین الغموس او یمین المنعه کې دا درې واړه یو خول هغه کم یو سړی چې په دې قسم وخوري او د مسلمان مال د قبضه کولو د پاره په دمانې نبی علیه السلام وایي د جنت بوی چې کم دی حرام دی او جهنم ته بځي. نبی علیه السلام نه تپوس وکړو ولو کان شی یسیرا امام سیبو وایي وسدلته ولو کان شی یسیرا اگر کو لغنی شی وایي که د مسواک په شان یو ډانډ دی ولی نی مسواک ډانډ هغه په 50 پیدس باندې کیږي. ستاد جمهوریت تباه کړی ته او تا چنډی اغستی دی او ته چې کم دی په کور باندې د رور سره د ماسی سره د پپو سره د خور سره د رور سره د تر سره د چا سره چې کم دی جګړه ده او جوړه کړې ده تا او تم دا غی ملګری او زوم دا غی ملګری چې دا چل کو مونږ کله د قرآن د پاره د منلو د پاره صحیح طریقې سره مونږ عقیده او عمل چې کم دی د دې مطابق جوړو مونږ خو تبایو مونږ د غیر قانون راوړی دی هغه پسې منډې وایو. دا الله تبارک وتعالى تیار قانون چې صحابه رضوان الله اجمعین په دې دنیا کې موږ ته پرېښو هغه لمنګه چې کوم نه شاته غرزول دی چا چې د الله کتاب شاته غرزول دی په خدای پاک مې د قسمی که په دنیا کې کامیاب شو یا په آخرت کې کامیاب شو. دا ټوکی دی بس صرف چې په جمعات کې دوه ورځې خطبه واوري توبه توبه چې بارو باسي نه زر دی ملګری دغه مولا تباه دی چې په جمهوریت کې دی دغه سیاسي سړی تباه دی چې په جمهوریت کې دغه پوجي ظالم چې زمونږ ویني اوس کلی دا هم چې کم دی په دې جمهوریت کې دی د دې نظام د پاره او په جمهوریت کې او ما په خدای پاک می د قسمی کې نیک سړی او صحیح سړی دل پری دی بار ملکی خلک کاغار سو کی کزیم او کتی بار ملک نه چکم نه د دې د پاره چې د مسلمان ملک چرتا په عدل او انصاف باندې صرف د دنیا د پاره هم جوړې دوته نه پری دی دنیا د پاره اخرت هغه خو پریک ده چې دنیا یې سم شي چې دی په آرام شي دته یې سوک نه پری دی او مونږ هغه لګي نو پیغمبران اول ایمان راوړی دی په قرآن بیا مؤمنانو د دې قرآن هغه قانون دنیا ته وخوده او مونږ کې پری خو دی دا چې مونږ لاګو کو ګوره دنیا څنګه کامیاب شو مونږ وینه مونږ کامیابی د قرآن نه غواړو مونږ د جمهوریت کامیابی غواړو زه ان شاء الله کامیاب بشه که خیر او یا کال خوشو او دا رنگ پینځاو یا او دا رنگ ان شاء الله چې سور وای دغه کس ناکامیاب به روان یو نو د قرآن تعلیمات دای چې په دې ایمان راوړه صحابه رضوان الله اجمعین په ایمان راوړو هغه ثابت کړه دا خبره کل امن بالله ټول ایمان راوړي په الله تعالی باندې او ملائکتی او په پرشتو د الله تعالی باندې او کتبی او په کتابونو د الله تعالی باندې او رسولی او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې لا نفرق بین احد من رسوله او فرق نکو بلتون نکو په منځ دی او کس کې د پیغمبرانو نه څنګه فرق نکو فرق دا نکو چې په ایمان راوړو کې فرق نکو څنګه چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتونی پیغمبر ګڼو دا محمد صلی الله علیه وسلم نمخ کی تر ادم علیہ السلام پوری چې سور انبیاء راغلی دی پاغي ټول زمنګ ایمان دي چې دا د الله رښتونه پیغمبرانو درجو کې فرق دی تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد دا غری پیغمبران چې غوړه کړی دی موږ بازي د بازو په بازو باندې درجه خدای پاک ورکړی دی پاغي کې او اولو العزم پیغمبران چې کم دی وګوراغي کتابونه چې په کم پیغمبرانو باندې نازل شوی دی وګورا دا رنگ نبی علیہ السلام وی انا ولدی انا سید ولد آدم ولا فخر زده تمام اولاد آدم علیہ السلام سردار مو فخر منیشته نبی علیہ السلام نو منگا پی ایمان راوڑلو کی پرک پا نکو تول دا اللہ تبارک و تعالی رشتنو پیغمبرو درجی اگا خو قرآن وی تلک الرسول فضلنا بعدهم علی بعد اللہ درجی ورکی وقالوا وایدی سمعنا منگا ووریدو واتعنا او منگا تابیداری کو غپران کو بخنه غواړو دا ستانه کله چې دا آیات نازل شو و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه دا مخکې 284 نمبر آیات نو صحابه نبی علیہ السلام لرال او وی چې نبی علیہ السلام دا خو ډیره ګرانه شو دا خبره د دې طاقت خو موږ نشور لرل چې الله موږ سره خکارا او دننه پټ حساب کتاب کوي نبی علیہ السلام وی اتریدون ان تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا تاسو داسی وینا ته تیاری گئی چې تاسو نمخ کی خلق ویلو چې منګه واوري دا پزړ کی وینا پرمانی کو تاسو دا غواړی نه بلکی قولوا سمعنا واطعنا وای چې منګه واوري دا منګه تابیداری کو نو صحابه وسوی سمعنا واطعنا چې کله دغه وی الله تبارک وتعالى دا آیاتنا راولی گل لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تبارک وتعالى منګه چې دا الله حکم راورسید صحابه رضوان الله اجمعین ته دا الله تبارک وتعالى ترپنا وی سمعنا منګه واورید لو یهود سویلو سمعنا او په ځل کې اسمعنا نمن او مسلمانان سوی سمعنا واطعنا منگا وورید او منگا تابیداری کو الله تبارک وتعالى دې من کتابیداری راولي چې دا وریدو سره د قران حکم منگا وورو د قران د حکم دا وریدو سره په من کتابیداری دې من الله تبارک وتعالى زمنګ نصیب کی خو صرف په دعا نه کوشش پکاو لکه څنګه چې د دینار د پاره سار زمن دوام نه دا رنگ دې الله دې دین د پاره بمن دوام د دینار د پاره مار چرې ماز ختن کې سوالونو کې سار به ما کمبل غخت غوستي یا الله چې غرمه کې یا ماز بخین کې زما لز دینار د کټ تلاندې د بالخت تلاندې پراتی چرته چاویلی دي په ایماندارای وای چاویلی دي دین لا جمعه پر ازمانه ده خبر الله دعا دعا وکي چې الله شریعت راولي شریعت دای چې تا د پاسه به داسي راځي شریعت د دینار خو د پاسه نه رانغه او نه د غیر پاره دی دوا وکړه او چې کله د دین خبره شي دومره غټ دین چې لز دینار څه شي دی د دنیا پېټرول څه شي دی د دنیا سره زر څه شي دی د دنیا چې کوم نه نظام څه شی دی، د دنیا د اعمال او متا څه شی دی، دا هغه په مخ کې معنی د دین په حساب. نو دینار د پاره او دا رنګي د دکانګي د پاره، دا رنګي چې کوم دی زمیدار د زمیداری کول د پاره، د واګانې نشته دغه د پاره چې کوم دی باقاعده حرکت دی او چې دین خبر راشي نو دواو کوي. نا واطعنا ځان کې به تابیداری راولو او د تابیدارۍ د پاره به تکلیفونه راځي او د ټولو نه سخت تکلیف هغه چا باندې راځي څوک چې د الله احکامو ته صحیح صحیح ودري، هغه باندې زیات تکلیفونه راځي. د دې وجې نه وایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چې ایمان دې راړه عمل دې نیکو کو مخامخ په خلک راځي ودریږي به تا، وتواصوا بالحق چې ته د حق خبره اوچتای نو ته به لازم خلک پر راځي مقابلې ته، وتواصوا بالصبر و چې صبر یو کو په دغه تکلیف باندې چې چا وته ورساو نو دا سړی چې کوم دی د حق ملګرتیا یې وکړه. منګه تکلیفونه ته الله تبارک وتعالى توفیق نصیب کړي د خیره او پکار دي چې منګه غي تزان کوشش وکړو چې تیار شو وتا الله دې زمنګ نصیب کو وتا انا او تابیداری کو منګه. غفرانک بخنه غواړو ستانه. غفرانک مفعول د فعل د فعل محذوفه دی، یعنی نطلب غفرانک غواړو ستانه منګه یا الله تبارک وتعالى بخانه ته مونږ ته بخنه وکي. غواړو مونږه نطلب غفرانک غواړو مونږ ستانه بخنه. ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او تا ته د واپسی. آمن الرسول بما انزل الیه ایمان راوړو پیغمبر په هغه باندې چې نازل شوی ده ته من ربی د طرفه د رب ددنا. والمؤمنون او مؤمنانو کل آمن بالله ټولو ایمان راوړو په الله تعالی باندې. وملائکتی او په کتابونو دا په ملائکو دا الله تعالی باندې. وکتوبی او په کتابونو دا الله تعالی باندې. ورسله او په پیغمبرانو دا الله تعالی باندې. لا نفرقو بین احد من رسله بلتون نکو په منځ دی او کس کې د پیغمبرانو نه. وقالو د پیغمبرانو دا الله تعالی نه. وقالو وایدی سمعنا منګه واورید واطعنا او تابیداری کوم. غفرانک او بخنه غواړو تانه. ربنا ای رب زمنګا ویلیک المسیر او تا ته واپسی. درسو شون مازکم دک مختصر کوم.